Dansschool Peter Verbiest, Industrieweg 35B in Grotebroek, heeft haar inschrijving geopend. Kinderen, jeugd, jongelui, Twents, alleenstaande 55-plussers en natuurlijk ook clubs voor verloofde en gehuwde paren. U kunt zelf kiezen of u nu ballroom, Latin American of rock'n'roll wilt dansen. Bel voor inlichtingen en inschrijvingen 's middags van 2 tot 4 uur en 's avonds van 7 tot 9 uur. Telefoonnummer 02285 16660. Bij Peter leer je het beter.